ko faamde diine mum woni daɗal ko faamde diine mum woni ŋalaw ko faamde diine mum fewnata neɗɗo aljanna قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونتوب اليه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره ودعا بدعوته إلى يوم الدين bandiraɓe julɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu min calmini on salminaɓe l'islam min juurima on nokku foof ɗo mbawɗon wonde ene heeren en to kaɓirɗo to hono technicien meɗen mbawɗo Mouhamadou Moussa Sow e ballal Allah subahanahu wa taala en dutitima jokkude windande men adorade e oɗo henne ñalawma bandiraɓe julɓe sikki ala hande weltade mawde ene hippi hen e jabbade hoɓɓe meɗen tedduɓe ganduɗa henne taaɓiɓe mana hinne immoriɓe to ɓuuri woɗɗude e ƴeena e tule en jippo e naɗe ha jettima ɗo henne e matam addude ballal muɗumen e yewtere meɗen faam diine ma ceerno yewtere meɗen hande woni Mouhamadou Habibou Ly Mouhamadou Habibou Ly jeyawde cuuɗi meɗen cilon so wiya Mouhamadou Habibou Ly huwa ghaniyun anil bayani wa ta'rif yani hinne ko gandaɗo e noddude e diine l'islam ɓaɓɗo alluwal muɗum to mahadul qouranil karim attabi li rabilati lalami lislami wa daawi al islamia al mashhour kadi ko noddowo e l'islam kadi lolluɗo on woni koɗo meɗen hande ene wonde musidɗo meɗen Ahmad Bassoum ceerno jenginowo qouran to cilon ene wonde musidɗo meɗen Ahmad Sam eɗen jeewi bisimilla mabɓe e ɓe gari ɗoɓen jiɗi yiyeede eɗoɓe korsina ene aadayaade ceerno Mouhamadou Habibou Ly ko calmodira e bandiraɓe julɓe he ko adino jettuɗen e bundi bundi yewtere meɗen assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu hotal islam calmini on min juurima on min ñaagima on duwa min joonima on inchallah tigi rigi ceerno Ahmad Bassoum calmodira e bandiraɓe julɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu on calminama on duwama onon bandiraɓe julɓe assalamu aleykum eyyi tigi rigi ene wayno titode yewtere meɗen hande yiiloto ko manhaju tarbiya woni laawol leydi yani hinne laawol leydi e aayeje suratu luqman ɗum woni titode yewtere meɗen on gandi leydi ko hunde nde ganduɗa henne mawde no feewi way noon ko hunde nde ganduɗa henne ko timminore ɓi adama kalaɗo o wawi tolnade e martaba so tawi henne o ala leydi ene wayno kanko sa ƴeewimo jogui omo usti ha no feewi ko ɗum waɗi leydi ko hunde mawde no feewi ɗum waɗi muhimmatul anbiya wa salihin ɗum waɗi so allah subahanahu wa taala haaji ko ɗum wayo titode yewtere meɗen ceerno Mouhamadou Habibou Ly tafaddal mashkura naam bismillahi rahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salawatullahi wa salamatuhu tatra ala imam al mursalin سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر أجمعين بنداء الجول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من تلمنا أن من كوفنا أن من يقول أن دعاء التوفيق من رأي الله سبحانه وتعالى min nelda on on du'a'u kadi e tawfiq immorde Allah subhanahu wa ta'ala. No seeranɓe e mbini ceerno Abdourahmane jazakallahu khayran e ceerno Abdoullahi Thiam no ɓe mbowi wadde ni wona ko sohli kono mataw koko mbiyata ko tan wulago jamma ɗaccirtake goto kono so wona ɗum koɓe mbaɗata ɗo ko ya'lamullahu imin jondini hen eni joni mum nde wonno e ɗum laaɓi kono noon haade wulago jamma ɗaccirtake goto nanɗo foo tan foti notitade hen wada ko waɗi hen ko wawi yen ñaago Allah subhanahu wa taala yo Allah ɓeydanɓe tawfiq ɓeydanaɓe hidaya ɓeydanaɓe fahamu fi ddin fahamu anillahi wa rasulihi fahamu ani salafi salih dendagal julɓe uddita eɗen ñaago Allah kadi yo uddita ɓeɓɓe julɓe ɗe e nande qur'ana e sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam Allah ko julɓe ɓe nande koɓe kalata ko ganda ko haala Allah koɓe mo balli huna en ɓe wona mubdi una en walla mubtadi una en koɓe mo balli gone koɓe yettinoɓe kongol Allah e nelaɗo mum so neɗɗo heɗorima julɓe ballum ko jettinowo kongol Allah tan ma ƴettu hen nafoore kono sa heɗorima oɗo haalata ko weli ɗum tan walla oɗo mi jiida ani e muɗum tan a naftortako hay goto ɗum noon yo Allah udditi ɓerɗe ɗe yami fahmuji ɗi hokkamiɓe famde ko haalete ko haaldaka yo wel neɗɗo walla yo mettu neɗɗo haaldaka ñimde neɗɗo walla famɗinde neɗɗo ala kala ko woni hen ko hawri e ɗum hawri hen kono wona ɗum woni maqsud o ko nashu fillah wa billah wa lillah ko laaɓadinɓe dewdi ko ɗum tan woni hen nde wono addinu annasiha nasiha noon ene wala ene metta ɗum woni neɗɗo o somo heeɗo qur'an somo heeɗo qur'an nde wonno qur'ana inni koye Allah subhanahu wa taala omo heeɗo sunnanelaɗo sallallahu alayhi wa sallam inni koye Allah subhanahu wa taala alay saago uttina hen hoore makko uttina ko kanko memete uttina ko kanko memete so tinani ko kanko memete tan haaji on firti ko gha'ib ko gha'ibul hadir walla hadirul gha'ib fofoof ala hen ko fewi juldo so nani qur'ana ne haala jo jaggu ko Allah haaldata e mum so nani hen numore ne ganduɗa ene meni ɗum yo jaggu ko kañum tigui wiyete kono to jaggu kaalawo o wiyatama yo jaggu joomi ko taɓɓomo o wiyatama o ƴeewa waylade so faami ko Allah haaldata e makko tan ma ƴeew waylade so faami noon ko Abdourahmane haaldata e makko walla Abdoulaye Thiam ene wiyamuni ene wennamo ɗum wono naftorta ko kisa o wonan ɗo kaono wewmo yennito woni julɗo o foti wattude haqqille e ɗum no fewi no fewi no fewi qur'ana Allah jippini ɗum ko ha ko chifa ya ayyuhannasu qad ja'atkum mawi'idatun min rabbikum wa shifaun lima fi sudur tonko safara ɓerɗe wona karjak oɗo karjak mo ɓerɗe peñƴe ɗe oɗo Allah hokki hen yimɓe karal laagal e humpito ha ganduɗa département ji nene mbaɗa hen ɓerɗe ene oppire ene mbatte daña fofde daña ƴiƴammade no waade no foti yarude ni safara banggue goɗɗo e ɓerɗe o o woni mo qur'an ari safrude ko chifaun lima fi sudur yaltina ko woni toon e ñabbuji shirku e ñabbuji ngandu e ñabbuji mawmaw e ñabbuji yeengo e ñabbuji hawtare e ñabbuji nonnanti ila akhirihi ɗiɗo ñabbuji silsila ɓawiɗa qa'ima ɓawiɗa inchallah ɗum noon ko ɗum woni ko qur'an ari safrude wad ja'atkum mawidatu min rabbikum wa chifaun lima fi sudur woni julɗo sen heeɗo qur'an en heeɗo kaalowo qur'an yo jaggo heɗoto ko Allah subhanahu wa taala woto yi kaalowo o yo yi Allah subhanahu wa taala qur'an wanunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin subhanahu wa taala yo jippini qur'an o ko safara ko yurmede wonande gonɗin ɓeɓe kono wala yazidu alzalimina illa khasara ɓeydata toonɓe Allah qur'an o ɓeydata toonɓe Allah sowona perte to Allah ayi yiyani ɓe wala yazidu lkafirina ɓoyi ko walimin ɓe woni julɗo o wona walim julɗo fasiqe julɗo nafiqe julɗo ɓaalih ɗum ɗo oɗo julɗo so renaki o safrortako o safrortako qur'an ɗe wonno so qur'an ne haale o yiyata ko neɗɗo kaalowo o yiyata Allah subhanahu wa taala o yiyata ko oɗo woni koye toñje min oɗo woni koye mallude min oɗo ko Allah mallima yaahi wattu haqqille intabi ko ɗum waɗi julɗo o foti wattude haqqille wala yazidu walimina illa khasara qur'an o sara wajoremo yimɓeɓe o ɓeydata toñeɓe so wona pertude ɓe nanata ko qur'an haalata sumul bukum la hum yum fa hum la yarjun bu yal bandon do o sifa de sifa de wana hefere ci fadu sifadu ko nafi e bu jube limtete ko ni de babur khalis mun jube yo ndat hakille ibnu sabe yi hore babar to gude khatama allah ala qulubihim wa min an-nas goddo di top wana hefere ko jube kalafe ko nafi e be kalafe ko sifaji nafi e be kalafe bir mawlu dum non jube don no nafi o ko ta haqiqa makko ko kefer o to pengi makko ko juldo do wadi o watta hakkinde su qur'an ne hala o efo safro rada qur'an o efo safro rada qur'an don no yawande so wada ka tashkhis so wada diagnostic ko tubu ko ndeto ko woni yo ko woni urude walla fa feedu de lawdi ha laaba musat lawdi ha laaba sesay seke en saaji tabe fo musat ko ko fo ya dem tanto woni no shirku non no yeli hawtare no yeli wonde jinde Allah gudde no yeli hakkitaade gede Allah be jeli yemo no yeli min no yeli dum wadi ko dum waddu erde juul ko dum waddu erde bi adama fuf dum wadi Allah subhanahu wa ta'ala adde qur'an en safra e dum sen celle dum to en celle ko hiddi ko te on kadi dum waddoji buri hen tampude ko yimbe ardi be diina yo Allah dambu on enen yebe re jafo diina be en buri jogan dum waddoji to goga e gonga o non la hakkunde yow to diina so jabiru haldu ko poti haldu ko tan wallahi ta dal batta wallahi so sabi yina wadde reference wadde marja mudulen qur'an ta go fuf sen hedo jaba hedade goddo hedo rodum naftarade hay sen tawani bi abil mi ade 100% ma en taw kam hay so 80% wallahi dum non so ndadiru dum ko dum woni ko Allah subhanahu wa ta'ala sokhli e meden wadi kala ko juldo e maxtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah subhanahu wa ta'ala kala ko dirtu won e diina e huude e diina e huude e wi be shay'i huude kala ko do wonde ala ko moyna ala ko fandi fa hukmuhu ila Allah dutte do be Allah wal ko do ko presenti o Allah Qur'an ko presenti be sunna ga sallallahu alaihi wasallam sunna so juldo jeewu ha natti ala jiddo halede Qur'an ala jiddo halede sunna so na ko hawri hono belade fitani ndamden en borama yo Allah dambe on ɗum noon ɗum ɗo ko andude jeyi ɗum ɗo ko andi poti ruttade ɗum ɗo wona humen binnoɓe kon ɗum poti ruttade kalda e ɗum ɗo wona ɗum woni mawdi meɗen titode yewtere men titode yewtere ko manhaju tarbiya woni mbaadi walla mbiya systeme éducation manam mbaadi leydiji laabi leydiji manam holno julɗo waɗata ha maho e maadidi Allah subhanahu wa ta'ala yiɗi yo mahodi mi mana so neɗɗo ƴeewi kala jande e nder l'islam kala jande walla e aduna he sa jalama sa ɓuuri yañude ari ko mahde neɗɗo neɗɗo to ndarata yo maho neɗɗo so mahima so feewi tan aduna fewat ɓeyno ko neɗɗo woni aduna haqiqa tan waɗi kala ko neɗɗo ene mahoro kadi mahorade haala Allah ɓuuri timmude kala ko neɗɗo ene mahoro mahorade haala Allah subhanahu wa ta'ala ɓuuri timmude mahorade haala minaɗo makko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓuuri timmude ɗum waɗi éducation systeme éducation so ruttanoma e l'islam tan ma juuɓe fof peew ma gandu ma naftu ma jencin e gorka juuɓe paralysi ɓe e gorka juulɓe mayɓe e gorka juulɓe ñolɓe e gorka juulɓe ɗaniniɓe e gorka juulɓe wertuɓe juuɗe sakkuɓe juuɗe en gorata kono ɗum waɗi non ko en naftora qur'an o to banggue tarbiya al islamia te tarbiya ko adi sukaɓe ɓuuri jojjude koye mawɗe so mawɗo ala tarbiya mo ala tarbiya wawa nede wona tarbiya ma alay saago paamen tarbiya ko mbiyaten tarbiya ko wona arde e fofo e galle walla ene ƴeegoya walla ene teeloya walla ila akhirihi ɗen gueɗe walla ɓerno limci ene kañu ene fadi haaju ha ɗaccite ɗum wona tarbiya alko tarbiya hoorema garɗa ko haaju hoorema garɗa ko yidde ndine gurduɗa sa ɗaccitama yimɓe kucca e ma dewa e ma ene gaddanma ka wona ɗum won tarbiya cohlɗen cohlɗe ko tarbiya ñebbo ɓerde hakkudema e Allah subhanahu wa ta'ala ɗum wonno ko mawɓe adiɓe ɓe padatno e tarbiya wonano tarbiya hande mo jiiɗa en tarbi no foof ko ƴewde mene dal foof woore muɗum wona on tarbiya woni ko mawɓeɓe jahanno mawɓe jahanno ko hakkude muɗum ene Allah subhanahu wa ta'ala ko on din maadi ma heteno din maadi noon ko nimdirtoɗa e fahmu qur'an ƴeewa no la sa lah sallam famirno din maadi ko sahabaɓe pamino no laɗo mahiri sahabaɓe saɓe mahi tabi'inen tabi'inen mahi tabi'inen la sa lah sallam ha mantiɓe woni hayniɓe ƴewniɓe eɓe mbi coy woni kañumo jarnaɗo o wiide خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أجدي يقولون بأن سواء مسلف الصالح يقولون أنه مقصودون أن كدين فوق متأخر فوق رود فوق يلتين يقولون فامتين قلنا إن جاي أن هاسب يتبود من القرآن والسنة سواء مسلف الصالح فإن يتبار فان غاب جنان وغانك والله يتشانك بأن بأن شارك متأخرون أن جاءك هاي فقهاء المتقدمون أن من تن كون ينتينو ونار فرانس بين هدي فوق وقت كو يا دتاب ان ينتينو ول دوك ود جود وقت حتى لو دون كو لون تامتا تربيه كو لون تامتا نيدي كالتين دي نيدي كالتين دي بري نيدي كو نيدي من الله صلى الله عليه وسلم هو صحابه ودي دي يبد الله ده ولا اي فو دان غاندي اكابر الاولياء كو كو كو النبيين النبيين والمرسلين بين اكابر الانبياء اولياء وليا بالله يجد الله ولي يجد الله جد الله فرمو وند ما يجد الله كن لا بي ان بعد والله يقول ين ثم الامثل فالامثل هل كدي كو يقول فامر ود جول فر وقت حق الله من ابن دون سو وقت حق الله ما كو دون ان شاء الله تعالى ورت القران قران الله سبحانه وتعالى قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء يجيب له او القران او كولا بين دو كلا هود قال امير قال كلا هود كتقول تبيانا لكل شيء لكل شيء اي سبحانه وتعالى كان ان شاء الله لكل شيء فهم على كل نصوص بين اتتين درا كفاناني والله ان ده قرات على القران والله اه من يفدي فهم ان الله ورسوله كدرت اكو الله الله يرا وانزلنا اليك ذكر محمد لتبين للناس ما نزل اليه ولعلهم يتفكروا وجبريل القران محمد كل القرآن جاء الذكر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظين ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر من جل وتحق الأبوين عندك ونراد من صلى الله عليه وآله وسلم ونبتشر وموضع كنكون لير نوين ونفسر الحقيقي كنكون فران تأم قامل والله فران صحابانا كبام والله فران قام مقصود ما كفران أم كنون يعني كفهم كنبغتين التربية تربية نفوه سنبتتين القرآن التربية مولم man tawton tarbiya ko gandal lawate neddo sene sene ne ene mahe o mahirte ko gandal wari diina men da ari adi wi de ko iqra iqra jangu o yaani ma salli o yaani ma tasaddaq o yaani ma amin o yaani o ma ko iqra jangu no ko jande ma neddo ma hawto ko jande leedi dagato ko jande gootin taago Allah dagato ko jande dagal dagato ko jande laamu dagato wallahi koy jande fofof kala moddireji aduna e laakhara koy jande dagu wallahi ledi jande so yama kaaro bawr jande hen hayso ne sa sa yimbe jidal mo e beddo mudum yimbe fonkam e beddo mudum ko jande Allah ne non Allah sifurini hore ni jande o yi anak alimul ghaib wa shahada wal alim Allahu alimul hakim halimul alim alimul ghafur ila akhirih donc Allah subhanahu wa ta'ala sifurini hore ni gando o sifurai ko hore makko jom hakkille sifra gore makko intellectual sifra gore sifra makko gando dum non gandal ko Allah tiddi non wor diina leden adi hirjinde gandal wi iqra jangu ha fuddere jangereen inde joomi hi akhil aziz wutti in Allah wahidullah subhanahu wa ta'ala sa gasi ay to mari be surat iqra o ma wasjud wa qtarib fuddi de be julan Allah subhanahu wa ta'ala yow kala ko ere wala mo badoro daamu Allah de wonno so gandal ardaaki koy ko ci rendarete sa fuddo reni juul won ko hetti en surtout futal ko ko bur hede futal ko wallahu musta'an jira fo be baawa serndi be gandal e pilagol kala rasul gandal e ciernagal pilagol kala fo dow Allah fo hankadi wattama gando dow Allah fo wattama wali yal dow Allah kala ya akhil aziz ibnina yiddi jida jida otonan oto naydu ko jida dow Allah mo anda no abdu sallallahu alaihi wasallam hukki en misali dum o wi o ngol gando buri dawal ujunere darnde mo dinne ko rewata Allah do wonno ton ala lumiere ala basira l'islam ko basira ya hata ko jida bernde ko adama gid ko yete gid ko adama gimel ngol en dooma feede Allah subhanahu wa ta'ala te ngol qur'an sa faama en qur'an faama en sunnah sallallahu alaihi wasallam sa fini ayyede Allah puncaw ada wala rewde Allah ma dum kantita hewa ada wata hewdar o ko sa ko jisaabe ni tan ada sa ko jisaabe ha sa so ni wadi ma wadi ni jigore ma sa rewna fi ala rewdar dum gari sa ayi ala ko dagata dum non ko wadi kala ko ada wada hen yo fo e gandal so fo yino gandal ko o saha Allah subhanahu wa ta'ala yo do te dum ko o sa dum narbata na'am sen ngarti tarbiya du tudde ko qur'an qur'an wona ta ñenti nur galbe qur'an wona ta reference men woni ko beete marja men e du Allah subhanahu wa ta'ala so addi isa qur'an wa addi gari dum mere wa addi ko yo jange ko yo won reference yi bu dutto hen maato hen ko yo mudugen o wi laqad kana fi qasasihi ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay wa hudan wa rahmatan liqawmin yu'minun wa gisaji nan fa qur'an bi gisaji annabawi bi gisabe yibbe Allah awliyaullahi salihin bi gisaji maccube Allah majube yido pop laqad kana fi qasasihi isaji bedo halkade dinju isaji sayabe fajirabe fir'auna e wadene قومي كو هلكا هيت لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب تسكويا وانا نجوبر على حق الله وانا زيك مستكتنا على الفكتور اسكي اسكي الله كويا ما هو هين ما ها هين ما ها هين هورما ما ها هين اسمما ما ها هين لغل ما ما ها هين ورما ما ها هين ديوما ما ها هين رندما عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى كو هذا كيكو وانا تندي أدنيب وانا صادر الأولين كو جدا قوات بات دريد جياد ومن يجول أوته إلا ما كان حديثا يفترى ولكن يكون تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء صحيح كو قولي نكو أدي دولا إلا توا كالو وإن توا كو أدي إلا توا كسكتي وأدي قرآن ما كون تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء ومن وقت ما كان داتا يجي هون فف داتا يجي من القرآن sayidi andure heddi ko yawa moyenaji dara andi kabirde kabirde maada sala kabirde wona yego yar puncan kadi amajjat ay wadi qur'an ji ko adawat bu yeta kabirde ma yila jange jange mabadi uji mudu jange mecc fannuji mudu wona hen godda hen luggi do da hen dum won daga hen ko Allah yadma fof dum non wawde qur'an ko dum nafata jangude qur'an ko dum nafata ko jiyete eden janga e alliji ko eden janga e kabirde ko eden belna daade ko eden batta yir ko dum woni dum ko mabadi u mabadi alquran yete dum ko fuddorte ha mbawa yar ko wona dum ko wasila e kali dum hanki e misal men sheikh abdullah ko wasila wana gaya gaya o ko andu alquran sukhli e maada ganda ko firata kebla da gollirde dum gollira dum naftira dum naftoroda dum dum woni ko nafata sahe wadi ne dum andaka dum woni jiya ko buri heewde e janngol qur'an ko fasidele lesam almutte so wona hen mawɗo woni mayɗo hen law fof ma allah faabo buri heewde ali ko duɗo goto fof ko fasiɗa gore mum ndewno jaggi hoore mum hoɗe allah watta ko weela ko humen dinneɓe ndentoto e goofi jomum en ndentota ko ɓuri heewde enen gori almutte eɗen gandi koyemede waɗi noon ko wasa janngude wasa ƴettude wasila watta ɗum gaya te ɗum ga ko wasila wonno ko jokkorgal ko moyen wiyete ko ɗo mbaɗɓete jappeje maɗa kono gaya o ko andude ko gollirde ko woni hen ko seeɗa ɓeen koyeɓeen kalluce dahmad banaji en mbaɗi hen jine mbaɗi hen ballifiɗo ko heewi e findinde almuɗo o e sifaji baɗnoe baɗnoe almuɗo ɓuuri fankude ko dawata allah ɓuuri fankude ko ɗiggani allah ɓuuri fankude ko jiccite allah subhanahu wa taala wallahu lmustaan so wona hen juɗɗo balɗe allah heɓɓito yo allah faabo heɓɓito ɗum waɗi issa luqman ko toon jahanno ɗen ari e qur'an subhanahu wa taala wiyon wa laqad atayna luqmana alhikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsih wa man kafara fa inna allaha ghaniyun hamid haalani oɗo ji aɗo allah oyi hokkima hikma hikma woni sa yiɗi andude ɗum hikma woni ñeeñal allah allah hokkimo ñeeñal andude ɗum nde wonno yimɓe nandirta e gandal allah subhanahu wa taala ko andude ñeeñal allah e karallagal allah ko ɗon no neɗɗo andiri ñeeñal allah e karallagal allah e hattan allah foof hikma mum ɓeydo woɗɗude e nder diine muɗum allah yi hokki oɗo luqman alhikma holko hokkirimo hikma ko yo waso e yimɓe ko yo farno e yimɓe ko yo won goofo o yo yimɓe nde makko ala ko an ishkuru lillah koko yo wette allah nde allah soko allah sotan wettede sa yettima gasni ƴeewa jomiroje aɗa golla wono allah ene yettire e haal jettore allah e haal ɓuuri timmude e jettore allah e ko wona haal hay so ɗiɗi fof ene moƴƴi kono ɓuuri timmude ko haal manan neɗɗo terɗema yettirde allah ɗemgal ma guite ma noppi ma terɗema koyɗema fofo ma da ngul timmude e to alhamdulillah jul mo jida hobi alhamdulillah ma hayna fige ko wi alhamdulillah wal on alhamdulillah o moddi ko bur timmude e makko wi to Allah ter terde de cialo da wofrude de Allah dawrade Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar gifede ndardade ko Allah yidi noppidi ka dardade ko Allah yidi juure de memirade ko Allah yidi koyde de yaraade to Allah yidi dum woni dum do dum woni Allah sallallahu alaihi wasallam o hala non Allah subhanahu wa ta'ala hala hadith al-qudsi o wiya so wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idha ahbabtuhu kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu allati yubsiru biha wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'diyanna فإن استعاذني لأعوذن الله أكبر ويجي آدم وسيرها وقدروك النوافل نوافل الخير بيداج مؤتر وقدروك تجيس مكو ودار القرآن ودار السنة ومجنغ ومبت ورطو فقه الإسلام وجنغ الفقهاوين وجنغ العلماء وجنغ العلماء واندينو علماء من بيحن سلي العلماء أصحاب الكبراء وجالس سري العلماء نعم وأصحاب الكبراء وخالد الحكماء دونك أسا دمي دونك وني دكت لا يفهم كالتيا دو وني الله يسو وسيارة كامو قدروا كبو ومقوي دي ترو يلب مقيمة تمو إفعل الله سبحانه وتعالى أن بل سنة من الله صلى الله عليه وسلم أن بل القرآن أن بل مقصود من الله صلى الله عليه وسلم ورنا صحابة دونك هذا سو جو مو ولينو الله يكون تسمع الذي يسمع به ما يقولت من قد أولا مفتري وانو أهد تاكو سوانا كويلي الله على كسفات ما سوانا الله وين لا دوي سو انتي هنك دين سائهين ها أن الله وين لا دوي نتي سفد يا مصاف ما تكو كاري والله المستعد كاري بيا كدام قري إنانو يكو الله وين يكون لا دوي كاري يرتا دي الله إيه والله المستعد من جاب دلا شيء وان جول يرتو ومين بأي خوار مكو أجي أوتو كنت سمعه الذي يسمع به وبصره التي يبصر بها لارد دو لارد دو وياك الله وياك نبض وياك تشنج دائما الله سبحانه وتعالى لا ينظر الى صوركم ان الله سبحانه ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولا الى اجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم نعم وهو نفتح انك دي يد منازل الخلابه معنا اوتوج فو فو فو كالاج مود دراج على war o kanko somon jeewa neɗɗo mo warawata o ƴewata koye golle mum o peesata hakkunde mum Allah subahanahu wa taala wona to hijirndi kucci to hucca toon ala so ɓe kucci koye ɗum soɓe kucci e on tawi on ko noon wayi ɓe jaha heen ko ɗum woni maqsud wona wonde neɗɗo dawaɗo fof ko bonɗo ala ko yaa neɗɗo o an saɗa ara aɗa rewa e neɗɗo ƴeewmo kono yaadoɓe to Allah ƴeewmo hakkunde makko e Allah holno wayi e qur'ana holno wayi e sunna nira sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum woni référence so waɗi ɗum woni daña hen tarbiya sa yaade makko de hoɗa needi Allah enela ɗum waɗi Allah wi hokki luqman ɗum an ishkur lillah kono woma yashkur fa innama yashkuru li nafsi kala jettuɗa lo yettata ko hoore mumde koyum ta naftorto yiɗi holdemo luqman foof e mawnude kala ko waɗi hen ko hoore mum waɗani koyemum ta artata jammo koye mum artata eywa wona luqman tan so luqman ko ari koye siyaɓ luqman kono ko maqsud ko ɓi adama foof ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني عنه جدره هو الله كان جندني هو جدره هو رمود الله لا يتنبه هو رمود هو رمود كان لا نبغى أن جدره ورتمده الله سبحانه وتعالى ودع الله إن تكفروا فإن الله غني عنكم كما تبقى لا يرضى لإباده الكفر سوتاني إن جدي أولو فؤاد لو يندي الله وداني ولا الله ينجوي بنجل ولا الله ينجوي دب ولا ينجوي برندي لامو koye jippinta koye wiyete wala waliya e peccata mo jala kaɗa mo jala kokka subhanallah oɗo shirku billah kulɓiniɗo mo ganduɗa yo allah dandu enen so ye yimɓe onno son jeddi ɗum piɓanta allah ko allah laamugu o jaɓanani nelaɗo rendude mum o jaɓanani nelaɓe o jaɓanani annabaɓe o jaɓanani malaikaji allah fani goɗɗo ɓiyeno goɗɗo holno allah subahanahu wa taala tottete neɗɗo no gouvernement no gouvernement pds walla ps ni président totta ministre walla premier ministre premier ministre totta ministre régional ministre totta direction ngaji totta chef de service ngaji totta pauvre kala kala akhi aziz mo neɗɗo il faut and allah wona non sifori allah tottata e goto yo fecc allah feccata hoore mum allah subahanahu wa taala ɗowno jiida e lamɓe aɗu lamɓe adu wiyata min mi waɗata ɗum ɗo mi jefdirta e oɗo oko miskina yo ya halda e chef de service am o ya halda e directeur am kala kala jiddi allah wona hono noon allah kono sikomi sidi chey allah ko beñiɗo en allah kañum defa e o e global fof kañum waɗanta hoore mum ɗum julɓe watti ɗum haɓɓillen fewi ɗum ƴewdelade fittanu muɗum Luqman Allah subhanahu wa ta'ala yi en jangina en ko Luqman waddano yimbe biddo yeyi ha yonti wajed yonti fewned yonti mahed yonti huccinede yonti ewede Allah halanen to sikki so Allah do gondin so Allah halen ko woni ko selli wallahi wa qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billah Allahu akbar ay ko adima de biddo wa adi wuppude ɓernde nde hande laaɓa o soccinde hande wiital o paasinde hande moƴƴi o paraninde Allah subhanahu wa taala o wi e ɓinngel e ɓinngel ayno haalde e makko machallah ene wondi e julum ene wondi e keccol ene wondi e ɓinngel yabbuna la tushriku billah oto waddu Allah hunde de oto waddu Allah haydar kon ɗum aduna lowde ɓiyum wettiɗinde Allah subhanahu wa taala la tushriku billah holko addani mi dana no ɓinngel inna shirka la gulmun adim waddude Allah e waddude Allah e annabijo waddude Allah e malaika waddude Allah e waliyu waddude Allah e ceerno waddude Allah e debbo waddude Allah e ɓinngel waddude Allah e jawdi waddude Allah e talkel waddude Allah e galagol waddude Allah e piɓol waddude Allah e dendaa looɗe looteteeɗe e gasateeɗe e ubbateeɗe la tushriku billahi ahi waɗi noon inna shirka ɗum ɓeen honna la gulmun adim ko tooñange mawn subhanallah allahu akbar ɗumnoon allah innani ɗum ɗum ɗum waɗi juuɗo yo wattu haqqille falyanta bihi lmuslimin yo juuɗo mbattu haqqille so a wi qur'an jippima fi 23 sana duuɓi nogase tati qur'an ne jippo so a ƴeewi makka duuɓi sappo e tati yami reere duuɓi sappo e goo yami reere ala haydara ala sowona tawhid ene janngine ɗo sappo e goo e ɓire juuɗo fuɗɗi arde courte courtuji goɗɗi puɗɗi fawade he ko ɓuri heewde ko aroyi ko madina ga madina sa ƴeewi sa fecci madina qur'an o madina o pecce tati kadi ma taw hen pecce ɗiɗi fof kadi koye tawhid nde yamirma fof ru tottoma koye tawhidullah subhanahu wa taala ɓeke ganda ko tawhid woni alhaali joni tawhid ko haɗata ɗum jangguere ya akhil asid en puɗɗoraki tawhid ɗum waɗi probléme meɗen mamin caɗele meɗen en puɗɗoraki tawhid puɗɗoro ɗen tawhid yo duɓe dutto e tawhid yo duɓe dutto e jangguinde tawhid fuɗɗorade tawhid dalmirde tawhid defte tawhid no godi akhil asid kono nde wonno fuɗɗora sa fuɗɗoɗi fe ko seyi ba fuɗɗo haarati an holko maga tasɓa harudiri wona ndiyam taw wa siyabaka fa tahhir wal rujza fa hajur ruttoto sowtumo dassir to ruttoto ɓerde ma to ine wawi wewi to imamul ghazali ma on ko haalatma toon haade laaɓal boowal taw laaɓal ɓerde ko ɗum woni laabde e shirku billah ɗum ɗo julɗo yo watte haqqille nde wonno programme men jeyaka ɗum jeyaka hen ɗum kala ko neɗɗo andi heɗe tawhid seeɗa koko waɗi ko jotondiyan foratu ko ko hoccidi tan ɗum waɗi ko fiɓɓo tan puɗɗorten fiɓɓo ho haadema dañi fiɓɓodem tawhid andu Allah subhanahu wa taala ganda ko Allah jaɓani hoore mum ko Allah salani hoore wona an ko tafanta Allah yoɗma fewma mbiya ko ni Allah wi ala heɗo Allah ko Allah tafani hoore mum fewnan hoore mum mbiya jaɓanaɗumni kon dañaɗa ɗum wi allah ahilasi ɗum waɗi sa ruttima e jogol ahdari ko ƴeɗɗo ndeyno julɗo so tawi jibinama e l'islam a wiyata julɗo youtube julɗo wiyatako youtube ɗum waɗi o wi hoore deftere makko to awwalu ma yajibu ala almucallafi tashibu imani ceero fanyantabi o wi aydi ko adi e kellifaare sa hellifama a jibinama l'islam ka julɗo a noddito l'islam ko adi foof ko tashihul iman tashihul iman woni tawhid e akhilasi wona sa mawni mawngu ngu ko nana ha ko ene waɗi samo samo kewɗo jaduɗo hen kurjul kewɗo jaduɗo hen a nana tawhid gonɗo shirku nana sunna gonɗo bida nana aɗa rendi tan tawi wayi kono fandowal muɗum ɗum ɗo noon ko ɗum wodata e maɗa aɗa gonɗo aɗa yaadi hen sa yi ha hemdi fama falto han kadi ƴew ko woni shirku o joña ƴewa ko woni tawhid ko keddoroɗa ƴew ko woni bida ko joña ƴewa ko woni sunna ko keddoroɗa ƴewa ko han kadi noon koko ijtihad ko l'islam jaɓani ulama ul islam yo mbaɗ ijtihad ko jantodira eɓe jomum koni ɗum woni ko jomol ahdar yo haalata ko nde wonno en gona banggue tawhid en jaɓani lugguiɗinade ɗo lugguiɗir ɗon e fiɓhoyoni ɗum waɗi ɗum wirtete tan tasihu imani tasihu imani aki woni tawhid ƴewto en tawhid men ko piɓaten e ko piɓtaten wona ko jolaɓe mboɗo fiɓa walla mboɗo fitta walla jomumen nana won heni ene mbiya en moli allah yimɓe fittinoɓe fiftinoɓe yimɓe piblé muɗumen yaake so noɗo fiɓi ko booni fiɓi shirku billah fiɓi neɗɗo ene wawi hokkude ɗum ko allah fonno hokkude watti ñagade neɗɗo ko fonno ñagade allah watti lorlikkinade e ɓaɓri ko fonno lorlikkinade e juma ya akhil asis ko haɗanma ko haɗanma fittede ko wuna ma ko belaɗa ata halkade watti waɗɗile yaake gonɗa ko wallede gonɗa ko wale jonesti tashkhisul marad ya akhil asis labbude mi tashkhis wona an ɗum waɗi juulɗo yo rutto e fekku so ruttima e hoore l' akhdari mukaddima wona ɗum woni l' akhdari haalni en o haallaten ko fekku kono o alay saago o dubbanma ɗo seeɗa omo hirjinnima yo rutto toon wadde awwal wajibe alal mukallafi tasihu iman bu sa dañan tasihul iman sa dañi tasihul iman ha selbi summa marifatu ma yuslimu bi fardu ayni ka ahkami salati wa taharati ila akhiri ha yeppu ɗawtude juulɗe ko ene noon sa hellimama nokku ceeko juulɗo ɗum waɗi noon ɗacca ɗum woni tawhid shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah tawhid o wona ñawɗo so woni ñawɗo woni kañum woni brique cakkiɗo so fonnoma ñawi ma ittiɗo ha ɗum waɗi jeeya gebbi ha mbayɗo leydi jeeyaɗo palanteje kewɗe jeeya e muule allah peeci peeci jeeya tuudi jeeya kulluseɗe ko ɗum waɗi noon ɓanno enen en pintan so goto men hellifama tan ko ahkami salati marifatu ma yuslimu bi fardu ayni ɗacca tasihul iman ɗum la budde min tasihul iman ya ikhwan la budde min tasihul iman juɗɗo foof yo rutto e ɗum o waɗi luqman yo fuɗɗoto o wi ɓiɗɗo o la tushrik billah ɓinguelam nde wonno jinnaɗo walla jinnaɓe eɓe kewi e neɗɗo haqqe caggal allah subhanahu wa taala kam ɓuuri mawnude haqqe te haqqe mabɓe ene fayida e haqqe allah fodde no allah hirjiniɓe yo yimɓe yo yimɓe jaɓanɓe yo ɗiggirande ene fayida e haqqe allah ɗum waɗi o wi wassayna al insana bi walidayhi min mbasiyima neɗɗo noon moƴƴere ɗiggande jinnaɓe mum moƴƴande ɗumen waɗi noon holko waɗi noon ay o hertini ɓurɗo tampude hen o coccodirɗo hen o hamalatuhu ummuhu wahman ala wahm loore e nder loor eɗen gandi debbo biologiquement ɗo tagirani biologie en ko daif ko daifa eyo kadi so daifa rondima daif eɗen gandi toɓɓere woni heɗɗere woni hettere taga holtina tewi ƴiƴam allahu akbar ɗum ɗo henna andat ko loore e nder loore wahman ala wahm tawi fisaluhu fi amain wonna ɗum duuɓi ɗiɗi aɗa muumine aɗa laɓɓine aɗa fewne aɗa horsina aɗa soome e takke ɗum ɗo foof so waɗi nde wonno duttugol tebbungal ngal sa renaki oɗo ko yiiɗi foof hayso allah yiiɗa wera kaɗa yentoya e makko waɗi o wiimo an ishkour li woli walidayka ilayyal masir yettam jetta jinnaɓe ma yettam jetta jinnaɓe ma wona yettam jetta ceeremade yettam jetta jinnaɓe ma ɗum tabi ya ah eyo woto goɗɗo faade hen noon seere mumo wiyato ko seeremɓe ñamjini en ɗum ken ɓiɓɓe seeremɓe kadi woto jejjiten ke kamɓe ñamjini en ko kalaten ko eyyi te ɗum ɗo wonde ko ni ɓe mbaɗanno eɓen jangguina eɓe kalani yimɓe ɗum ɗo hen an ishkour li woni walidayka ilayyal masir allah wi ko ya yettam jetta jinnaɓe ma wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuqihuma soɓe jeeyima han kadin eɓe daranima ya ar janta e mabɓe koɓe goni ko inna wajadna abana ala umma mini ko o dina min tawno jinnaɓe amen ar yantu hen sa yantani min karminima sa yantani min ñamata min jarata sa yantanen ka kuɗaɗo sa yantanen ka candallo sa yantani kaya kaya allah wi so yeehi ha heeɓiɗo on selɓe sele wonceg wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun ka anda ɗum ɗo to qur'ana anda ɗum sunna eɓen jiiɗi ya waddu ɗum allah armi nawma ɗo henna hajude humtoɗo henna seydam aɗa nodda neɗɗo aɗa nodda allah aɗa wadda hen neɗɗo aɗa nodda allah aɗa wadda hen ɓabri aɗa nodda allah aɗa wadda hen aɗa wadda hen kuɗone lekkone talkone ilahiri ɗum molima allah ko fiɓeto allah fo aɗa fiɓa ɗum e neɗɗo so yeehi ha heeɓi ɗon fala tuɗi uma oto ɗon toɓiri abadan selɓe selle won cette acca diina kay certe moɓe haala kono tan ko heddi e gurdam ko o sahibhuma fi dunia marufa wonde mabɓe aduna o noon e tebdungal e ngarɗugole moƴƴere ñamde yarde ko koltu hoɗorde foof yoɓma otoji joɗi saɗa jogui jolluɓe aɗa jogui yooɓe ñam yooɓe jar yooɓe ñama koɓe jii fottoto kono findema yo wonto lamde hakkundema allah subhanahu wa taala watanoraɗoma woni o sahibhuma fi dunia marufa holno mbatta wattabi sabila man anaba ilay to banggue dina ma rewe lawol paaɗo e am woto rewo lawol jinnaɓe allahu akbar yo yimɓe mbaw serdude eyyi ɗum wona candallagu candallagu candallagu nde wonno nabi sallah ai sallam haali o wi la ɓaata li mahluqin fi masiyati l khaliq o tare alana tagaɗo saabu wofde tagko ko jinnaɗo mawni ɓop so tawi ko haalata ko ene lufdiri e saria selmo selle wencete kono wota haɗe teddindema wota haɗe moƴƴindema so wino ka kuɗaɗo yo marhaban ya abata marhaban ya umma wona ɗum woni huɗede yaaki huɗede komo allah wi ko kuɗaɗo eyi ɗum waɗi juuɗo yewto haqqille woto jaabo nde makko coñama cottoyama kono waɗa hajuma e dinama tottuma ko ko jey ko jey ko buudel ngel e koltumbu e ñamde ne e yarde ne e kotki hi tottuma ha timma so haal so yenne mo wota jaabo wattabi sabila man anaba ilay yow paado amo rewe on paado ne Allah won dew caggal Nabi sallallahu alaihi wasallam tabi sabila man anaba ilay summa ilay marji'ukum ono fo gatta non ko am do fo nabbi ko ga ko dubta amalu hala non no gonir no gay dum non ay dimadi non non solide way wonde tindi kabi ya matina ko ni luqmana mahir bi Allahu akbar bi wadi ala ko ala so juldo may ramani ala do shirku dana e hewde laylaytugol e hewde cer sertugol dana ha ne yitturima so tawi adam tahsin o do tawhid wa so tawi adam tahsin e bangi tawi erde tidi yal gadi ala wadani palanteje holni ha o ya no danki ni ko juppa fu do wala tawi nitteni wala tawi yertini ko sikku gado fo en nar ala wana holno tidi hanke du uddima ala falanter hanke tawhid Allah woni to wi ma ya bunayya innaha in takun mithqala habatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fi al-ard yati biha Allah inna Allah laliful khabir ay o jokki tawhid o fingi andu de ay ko kalman do ko fu e wadi non andu o jogo haydara wi rota ko andu Allah subhanahu wa ta'ala yuraqibuk Allah nana aynuma o mo darma كم قرب أداد ما يخوارنا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون كم قرب أداد أي داد مندي كم قرب أداد كوي ممكن ونجي أتامين الله أكبر ولكن لا تبصرون ودي لقمان هنا جمد الأبدا ولي إنها أن نكون في إن تكون ثقال حبة من خردل حقن لي دي أسمان كو إيل دفلو هذا كوين تون كوين تون قبل ذرة ذرة كنت أهود ونسو ناجي إن فيها رأي فلانتير أدي أهود وين قبل نيد ويسي أتم ون ذرة كوم هن شيء لم كف بلو فنبو دي دين جيس نوك آه بلو فنبو جون تعالى أم نفسي يلتي دي بلو فنبو دي ورينا إنت كم مثقال حبة من خردل كوير فنبو دي ولا كفر دي فتكون في سخرة ونين در هايرو مومر ولا نويتو دو أسماوي ولا نويتو دير لأير نبي ليدي يأتي بها الله Allah ene yedum ma Allah addum ha dabo do yasma Allah akbar so julli yi ha wari ni Allah subhanahu wa ta'ala o de en biya watta ko burde ko heewata on tra bazema on tra qaid so tawi ha utinat ngayna ka Allah e makko kala ko jitte wada ko boni o mijo Allah subhanahu wa ta'ala o mijo haare Allah subhanahu wa ta'ala kala ko jitte wal ko moji o mijo wuli Allah te dugal Allah e yoni wara o gaydo hen wadi julo andude Allah muraqabatullah subhanahu wa ta'ala ayo jangunil de jangunimo yoti dinde Allah o jangunimo e dinde goti bago Allah o addimo detaay goto baddo faayida o muraqabatullah subhanahu wa ta'ala ko dum wadde wal jitt woni policier ma woni jullo wana gendarme wala police wala ala secrétaire renseignement général ala dum himmani de wana kalta ko wili Allah jullo fadan yottu ko wili Allah kadi an wonda an renseignement général ji dana balabi mada raqibi atid wallahi ya'lamuna al-kiram al-katibin ya'lamuna ma taf'alun wallahi e do so julo en tini dum do ala ko darata la dum wodi yimbe Allah gonda ka dum laamuji e dum pese de on awata ko ne andu wala hajuma wala hajuma e kala ko ko badda ko boni ko fergitare woni te fergitare wala ko yottu base mum ko boni ana jogi programme ni bonande programme mu jamf programme muji tenale programme mu jina programme muji toñingi programme muji mawmo programme mu ila akhiri e mala wir ka da Allah ya xiyana noddi so ada dum ni wallahi ada fere dawdi rahmu sallahu Allah on yalla feewu Allahumma amin o benni wadi ni luqman Allahu akbar tedo qur'an luqman o jukkama halde buddo o ya bunay ay tagal edo gede hanka bi selli o tidi o tawhid o ma akimi sala ñimmi julde do wodo jibinta ka julo o ngor ta do ko jibinta ka julo bi fu ko julo o wona ko soxla e bi fu tan julu melado o tudu julu ada dum dum fu dum melado ciar wallahi den julu ala ngu afrique ala ngu balebe ala ngu fu tan ko wodi ko julu fu wosa wala sallallahu alaihi wasallam o wala Allah yana wodi o yaqimi salah iqamatu salati an tutamma arkanuha ma al khushu'i thamma timmina joxi julu timmina kulul ala ngu e julu woni to hadith Umar hadith Jibril ko waya mo sayyidna Umar Jibril ari e mo lambe Allah sallallahu alaihi wasallam ene ha Allah sallallahu alaihi wasallam yu arikum andina on dina mo lambe bel o mo jangina on dina modon zakum do andi ko deeku do wala dum ihsan dum hol ko ihsan wa anta abudallahi ka annaka tara fa lam takun tara fa innahu yara dum daraja ihsan yaani hanka din ha sa dare wa allah ko ad futin gitama andara am yeno kucci do allah ala ala jokko wodi on daftata ko asangal on ta nyaanyaade on ta za fiptade on ta za feni de blocage ala dum hanka din no so no yeewi tan so do no kucci do president no leedi hokkare ni wala kucci do ceru mo buri tinde koy allah ko rawdu ko allah wayata e meede yesmi ya akhi aziz on so wayi so yeewi so wadi hay so feji feji dum do so juuli juulu mo jatt kon non problem enen ken juuro ko en wona nyimbe nyimbe do juulu won tinnde jokli mu farillaaji mu e ayni tinade allah subhanahu wa ta'ala ada ndar allah saron ki wadde ada ndar allah wad allah en darma woni ko juulu ko lukma yen no bi ko fata kun fi sahta fi samata fi ardi ya tibi allah ma la do ko a satini allah no ayni ma en darma kadi a salata arsal ay ahra he he na cili de ko balla ngewere re power da sirabal mustaqim sirabal ladina allah wa ta'ala de allahumma wadi juulu allahu akbar la sallallahu alaihi wasallam ko heewi caggal tawhidullah subhanahu wa ta'ala tawhid bangi pible ko tawhid la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko bangi golle buri mawni to allah fuf e golle ko juulu wadi juulu la sallallahu alaihi wasallam yi so tawi juulu ngi wadi wula baama ngi ngarbi ko juulu adato adato hasbirede fuf ko juulu mudum to bangi golle juulu adato so to bangi golle so wadi benne ko heddi ko yaano jafeda ko heddi so mo jaan kisi ko heddi ko jaara kini ko heddi ko so moddi jaara to woni moddi ni juulu ngi ngarbi ni wallahi to juulu la sallallahu alaihi wasallam hadu ila tunqadanna ural islami ha تنقضن أولى الإسلام عروة عروة فأولها نقض الحكم وآخرها نقض الصلاة ويجي الإسلام ما تجي تجي تجي قبل نور الفكر فند فند فر فند ويجي أرهو يمن أرهو أكتر فوفك نعوري الله سبحانه وتعالى نعوري القرآن ينجيبه هندي قال لك جيبه بيجي يار فرسايا هندي ينبتو القرآن وجيبه لا تقول نو نو نو إمبار وطار القرآن القرآن التنت القرآن الموز تندر أقول قولنا قولنا مرقول مي كل نو واعون وآخر عن نقضي الصلاة سيمك جو شكتو بند ورسل عرفوف كنجو أي وانا أتشري وانا معنا وانا نتشري جولد ألا كنا نتشري جولد ولا بجولد أنه بروني معنا انت بيه يا إخو sa natti yontin ya do juulu ma natti yonade la do juulu ciar jorda hen ko neddo goddo be da ko min la do wadan non be a hayna selli ko ni la wadno ko min en ba da ciudum do hen inna ilaha illallah ya akhi wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin an kafan tattakhuna aymanukum dakhalan bainakum an takunu ummatan hiya arba min umma ciar allah subhanahu wa ta'ala hen wallahi oto ngone no jom motto fallamum sama ha fere rutto kadi bonne jomi fitta ko sabi no fokati firta hala kallati na qadata ghazlaha min ba'di quwwatin an kaza tatakhuna man hum dakhalan bayhum khay du'a gadi gondo mi wondi allah ciaro kay ko jitti mi wondi allah o buri latta mi wondi allah mamo o wondi allah anta kono ummatu mi arbani umma sabu be do buri dole be do tan be buri pouvoir be buri wofe be buri rewede be buri rewal ko to dal wona to allah wedi allah wedi ko jabi na rado ko wadi juulu ko hen ruttete ruttoɓen hen paamen juulu neɗɗo lamdo ko laaɗo juulu ɗonno koye allah jippin koye laaɗo sallallah sallam ko sallu ko maraytu woni usandi ewa ndekere haade ko référence aane ceerno ma e ceerno ceerno ma e bamma e ceer babu bamma fof mbeɗo ko ñeentini laaɗo sallah sallam ruttoɗe e komi laaɗo sallah sallam waɗanno ɗum ko waɗi ɗum ko non nden dañata lawgatu salah tahammi juulu ko hen dañete ko waɗira ñentini laaɗo waɗiraka ɗum to jinnaɗo fadema koye laawol ko heddi ko an ƴeandu hoorema hendi faam ولا تزر وازرة وزر أخرى وليس للإنسان إلا ما سعى. ودي جود لكي دارة جدا وترحبين ودي أولي من جود لكي بالصلاة سعى ودي بي وأمر بالمعروف وانا عن المنكر ونقول سيكون وشارنا وعن كالو هين يميل كمد حق بن أي سوكا سوكا يميل كمد حق بن أي أمون واجب يكو إمن بين على على فتر واجاد سونا مو يا أخي نحن كمو الباجر كسوكا والمو سوكا وانا تأي دينة نحن كسوكا شيطان سخلي كلا دينة مو على سوكا musukaɓe naata ne o dina tiɗota daɗon sallallah alih w sallam nde o darani dina o koye cakatagal makko nañatata makke law ko suka kecco duuɓi cakal nayyi ceerno ko sagata ceɓ sembillo ko woni ko wondi ɗo ko fof ko hecci ɗum Abu Bakr, Umar, Usman. Sayna Ali, Usama ibn Zayd, and Batman Gulujine, Muawiya ibn Jabal. Ma kul du bi sappo e quelque noga sekel. Allah ka do ko pop ala ko du bi chafan. Allahu akbar. Dum charus, juulo so wiyama. Ko ka da ju, yo sen do wadi Islam mai. Islam Islam mai, wadi sa wutu ban. So suka be kada ma wurte de dum ban. Sen bal bon yi haye ada je suka dawo Allah ko ma yo wala wallahi. La ilaha illallah. Allah bi dan hankali, no faranta ni, ne no faranta ni, ay ko tora wala kaza'ir wala kari kari wallahu musa. Hay dina fa cham ko be je ja kaza kaza ko. Ha wonti so be yiyama ko ceddo wala maccudo wala yefede be goddi en gal an ko da tawma. Am yi dawa je o ceddo o ko maccu. Sheikh Allah ala ceddo ala yibbo maccu. Allah ala dum ceddo jangide. Dum ne da andata dum ba fa jangi ganda dum do hen Allah ala ala mu jitay gor Allah ala mu jitay gor Allah jogi taw maccu wallahi en kaari dum hanke mi so fardan abdan dum foti dum non batta dille dum on ha dum ko so wi ala ma sabak mun no ko edutto ma hen ka mon ki an ka say say an ka cali o seram be an ka cali wali ka jiddu dum fu mun ko ndirta hen an da yadda ni asalaki kalda ko gol wadi wasbir ala ma sabak inna zalika min azmi al umur ko dum woni ko gede ciatu be jeya wallahi جزاكم الله خيرا يا محمد حبيب لي والله قد افدت كثيرا انا افتي كو هيوي يا الله ركو بندرا به معنا هنا نند فام دي غولرت تيغيغي معنا هنا يوتن دي ملي هان في كو غوندي وقت ميدن اريها اي تشدر مودم كون نون ادن نيملو وقت مسيب ميدن سولين كو بند ونو يعني هنا كان صف دي الحمد لله سيرنو كو ادر كو انا هاوري هان في دون نون نبرتي نوب مون فاصبر من القران الكريم محمد موسى صلى الله اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت